Radio MDK Bator. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Nie było większych problemów podczas matury z języka obcego. Egzamin opóźnił się tylko w 17 szkołach. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok dla białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek, oskarżonego o wykorzystywanie seksualne podopiecznych. Nowe sankcje wobec Iranu wprowadzają Stany Zjednoczone. Matury z języka obcego odbyły się bez większych problemów. W 17 placówkach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. Nie wystąpiło żadne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia maturzystów oraz pracowników szkół, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Angielski zdawało 93% maturzystów. Jak mówili uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, egzamin nie był trudny. To była czysta formalność, bym tak powiedział. A co było do napisania? Mail do kolegi, że kupiłem nowe mieszkanie i że zepsułem coś w tym mieszkaniu. Ciekawe historie się z tym wywiązały. Bardzo dobrze, bardzo prosty arkusz. Naprawdę? Tak, liczę na stówkę. W dziewiątym zadaniu trochę tak podchwytliwie, ale no, mam nadzieję, że się uda. Ja piszę akurat rozszerzenie, także podstawa nie była żadnym problemem, bardzo łatwa poszła. No całość została rozwalona w 40 minut i wyszedłem dumnie z sali. O 9 rozpocznie się matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzaminy dojrzałości potrwają do 25 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 4 lipca. 10 lat więzienia to prawomocny wyrok dla białostockiego nauczyciela i trenera siatkarek, który wykorzystywał seksualnie swoje podopieczne. Sąd apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. Poza karą więzienia oskarżony ma 15-letni zakaz zbliżania się do 3 pokrzywdzonych dziewcząt. Jakimi argumentami kierował się sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, nie wiadomo. Oba procesy z uwagi na dobro pokrzywdzonych dziewcząt toczyły się za zamkniętymi drzwiami. Nie wiadomo też, czy oskarżony przyznawał się do zarzutów i jakie składał wyjaśnienia. A zdaniem śledczych działał od 2011 do końca 2017 roku. Zarzuty dotyczą zgwałcenia, znęcania się psychicznego nad pokrzywdzonymi, grożenia im i zmuszania do picia alkoholu, a także posiadania treści pedofilskich. Dwie z pokrzywdzonych dziewczynek miały mieć mniej niż 15 lat. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna mógł podglądać dziewczynki w szatni, gdzie zainstalowane były kamery. Oskarżony przez ponad 7 lat pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w jednej z białostockich podstawówek. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Na wojskowych powązkach w Warszawie spoczął profesor Karol Modzelewski, historyk, dysydent, więzień polityczny i jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL. W marcu 1968 roku był jednym z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim. Córka Ewa Modzelewska wspominała chwilę po aresztowaniu ojca. W jednym z pierwszych listów, które przyszły z więzienia po marcu 1968 roku, opatrzonym dobrze mi potem znaną pieczątką ocenzurowano, ojciec pisał: pamiętasz, jak wychodziłem z domu, mówiłem ci, że wrócę za 2 dni albo znacznie później. Niestety wyszło na to, że znacznie później. Karol Modzelewski był w latach 80. współorganizatorem w Solidarności. To on przedstawił pomysł nadania niezależnemu związkowi zawodowemu takiej właśnie nazwy. Przyjaciele, rodzina i współpracownicy pożegnali wczoraj w Warszawie także reżysera i scenarzystę kina młodzieżowego Stanisława Jędrykę, twórcę filmów i seriali takich jak Do przerwy 01, Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka Banana czy Szaleństwo Majki Skowron. Artystę wspominali jego najbliżsi współpracownicy, m.in. prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski. Wszyscy oglądali filmy, które Stasio robił dla dzieci i był z tego bardzo dumny i poświęcił dużo swojego talentu i pracy na to właśnie, żeby do najmłodszych widzów przemawiać z ekranu i to mu się udało, bo te filmy stały się kultowe dla kilku pokoleń ludzi, którzy teraz już są w podeszłym wieku. Stanisław Jędryka zmarł 22 kwietnia w wieku 85 lat. Został pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Stany Zjednoczone wprowadzają nowe sankcje wobec Iranu. Tym razem obejmą one eksport żelaza, stali, aluminium, miedzi i innych metali. Prezydent Donald Trump oświadczył, że celem restrykcji jest zwiększenie presji na reżim w Teheranie. Donald Trump podkreślił, że sektor metalowy to drugie co do wartości źródło dochodów irańskiego reżimu. Stanowi 10% eksportu tego kraju. Największym jest eksport ropy naftowej, który wcześniej został objęty amerykańskimi sankcjami. Teheran może spodziewać się kolejnych działań, jeśli fundamentalnie nie zmieni swego postępowania, podkreślił Donald Trump. Prezydent USA przypomniał, że od czasu zerwania porozumienia nuklearnego z Iranem postawił Teheranowi 12 warunków. Oprócz weryfikowalnej i trwałej likwidacji programu jądrowego i rakiet balistycznych, prezydent USA chce zaprzestania przez Iran działalności terrorystycznej. Nowe sankcje Biały Dom ogłasza w momencie rosnącego napięcia w relacjach amerykańsko-irańskich. Kilka dni temu doradca prezydenta USA John Bolton poinformował o skierowaniu na Bliski Wschód lotniskowca Abraham Lincoln oraz bombowców B-52. Wczoraj Teheran ogłosił, że rezygnuje z przestrzegania części porozumienia nuklearnego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu, a na nizinie szczecińskiej po południu także możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, w partiach szczytowych także samego śniegu, temperatura od 11 stopni na obszarach podgórskich, miejscami w Wielkopolsce, także nad morzem, tam też może być 11 do 18 na północnym wschodzie, a także na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową, srebrną lodówkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. Nie, no to połowę jest super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost, szuflada Fresh Zone, klasa A++. Zapłać teraz tylko 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. gdyby państwo mieli takie poczucie, że przecież wczoraj mniej więcej o tej porze ta sama piosenka, że nie ta sama, bo w innej wersji po pierwsze, a po drugie takie cudy się dzieją w Lidze Mistrzów, no że cudy też muzyczne muszą się dziać. Zdecydowanie. Wczoraj znowu się narobiło się w Lidze Mistrzów, że ho, ho. No niby po pierwszej połowie było 2-0, a tu nagle w ostatniej minucie 2-3. I taki wynik premiował Tottenham. I to Tottenham będzie grał w finale Ligi Mistrzów. O wszystkim przyjdzie czas porozmawiać dziś w audycji porannej. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem, bo oczywiście Piotr Łodej przy telefonie 227 trójek, więc dlaczegóż by nie, gdyby jakiś fan Tottenhamu się odezwał. Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Dzień dobry, bo zapomniałem chyba powiedzieć. Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Could you, Mrs. Robinson? Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns to lonely eyes to you. Woo-woo-woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Cudowna ta Ola, nieprawdaż? Ola i Nid. To o niej ta piosenka. Rzeczywiście ta poprzednia była trochę obco brzmiące nazwisko. I Nid, Ola. Zapraszamy do trójki. 16 minut po 6, audycja poranna. A oczywiście pewnie o finale i półfinałach Ligi Mistrzów będzie czas porozmawiać. Zapraszamy Państwa, ale poza tym oczywiście także inne tematy, między innymi defilada w Moskwie. Parad Pobiedy! Tak to dziś nasz korespondent opowie o przygotowaniach do tej defilady i to będzie za kilka minut. A poza tym pojawi się magiczne hasło internetowe, które robi furorę i no, sami się Państwo przekonają. Influencerzy, o nich mówić będziemy. Każdy, kto wywiera jakikolwiek wpływ i ma jakąś skupioną wokół siebie grupę odbiorców. Każdy może być tym nano-influencerem z nadzieją na przejście w mikroinfluencera, dużego influencera, a potem już złote góry z Instagrama. Nie wiem, czy czują się Państwo nano-influencerami czy mikroinfluencerami. Gdyby tak, to proszę słuchać po 7.35. To chyba najbardziej dochodowy zawód w tej chwili w naszym kraju. Zobaczymy, jak to wygląda. 7.40 mniej więcej o influencerach mówić będziemy. A poza tym 20 minut po 7.00 tata będzie dziś blogerem. Mamy całe pokolenia dzieci wychowanych bez ojców. Faceci są nieobecni jako ojcowie. To jest taki gość, on po prostu jest i my chcemy to zmieniać. 20 minut po 7.00 projekt Tata, chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. W wersji pesymistycznej mamy 1,750 mld. W wersji optymistycznej mamy 3 miliardy. No nie wiem, czy Państwo zadowoleni z tego, że mamy między 1,7 mld a 3 miliardy. Zobaczymy też, czego mamy mieć. Doktor Tomasz Kwadrans po 7.00 pytania z kosmosu. Przed 7.00 oczywiście także urywki z kalendarza. Dziś, przypomnę, 9 maja. 1966 roku pojawił się w telewizji odcinek pilotażowy, a już od września tego samego roku mogliśmy regularnie śledzić losy czterech członków załogi Rudego oraz psa Szarika. To dziś, nie wiem, czy Państwo się orientują, to dziś jest rocznica. Krzysztof Szuzda o tym wszystkim opowie. 18 minut po 6.00, audycja poranna. Co pan robi? Ja tańczę, się poruszam. Inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu. Nad zmasowanym atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół. Wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Sławek, zdaje się, jest zdania, że jest eksfluencerem, a nie influencerem. Może być. Dzień dobry, ja dzwonię o tej porze, żeby potem nie zapomnieć odpowiedzieć panu redaktorowi. Dzień dobry. Tak, lepiej dwa razy niż potem zapomnieć, bo to niesmak pozostaje. Dzień dobry panu. Zapraszamy do Trójki. 21,5 minuty po szóstej przemaszerują żołnierze, wyjadą czołgi i wozy opancerzone, wystartują samoloty. Po kilku tygodniach prób dziś na Placu Czerwonym tradycyjna parada zwycięstwa z okazji kolejnej rocznicy pokonania hitlerowskich Niemiec. Mimo że coraz więcej Rosjan krytycznie ocenia tego typu pokazowe przedsięwzięcia, obejrzy je na żywo kilka tysięcy osób. Parad Pobiedy! To święto, które pozostanie na zawsze. To nasze główne święto w Rosji. Lubimy w ten dzień spacerować, śpiewać i wspominać. Jeśli ktoś, tak jak ja, przeżył tę straszną wojnę, to nigdy o niej nie zapomni. Jak my możemy to zrobić? Parad! Wirna! Próby generalne, próby prób, nieustannie pojawiające się w rosyjskich mediach informacje o przygotowaniach do parady zwycięstwa wskazują, że dzisiejszy przemarsz wojsk przez Plac Czerwony jest ważny dla Kremla. W ocenie politologa Arkadia Dubnowa Rosjanie, pamiętając o ofiarach hitleryzmu, powinni jednak wyrażać żal, a nie świętować. Zdaniem Dubnowa organizowane w Rosji parady wojskowe są jedynie elementem gry Kremla związanej z utrzymaniem władzy. Historyk Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow przypomina, że w czasach Związku Radzieckiego i współcześnie w Rosji historia, zwłaszcza II wojny światowej, była jednym z najważniejszych elementów propagandy. To jest przeciwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Można odnieść wrażenie, że polityka Rosji opiera się na kłamstwach. Внимание! Парад Победы! Oczywiście, wcześniej wstaliśmy, żeby przyjechać tutaj o 5 rano. Jesteśmy z Moskwy i bardzo chcieliśmy zobaczyć tę próbę. Nie było łatwo się tu dostać, ale jakoś udało się załatwić wejściówkę. No, udało się. Atliczne. Żołnierze świetnie się spisują. Sam maszerowałem w 12 paradach i mogę powiedzieć, że te chłopaki to prawdziwe zuchy. Doskonale są przygotowani. Jednak coraz więcej Rosjan wyraża niezadowolenie w związku z organizowaniem parad wojskowych przy okazji rocznic dotyczących II wojny światowej. W styczniu mieszkańcy Petersburga apelowali do władz miasta, aby nie przeprowadzano przemarszu wojsk w związku z 75. rocznicą przerwania hitlerowskiej blokady miasta. Osoby, które przeżyły blokadę, sugerowały, że lepiej skłonić głowę i pamiętać o ofiarach hitlerowskich zbrodni, niż organizować parady, które w ich ocenie są jedynie niepotrzebną demonstracją siły. Maciej Jastrzębski też informuje, że sporo kontrowersji wzbudza udział dzieci w takich defiladach. Tak było na przykład w Rostowie, gdzie maszerowały dzieciaki ubrane w uszyte specjalnie dla nich mundury. A defilada w Moskwie rozpocznie się za niecałe 2,5 godziny. O 9 dokładnie to się stanie. W tej chwili 25 minut po 6. Hen, hen, to Mela Koteluk oczywiście. Wczoraj bardzo dużo było informacji na temat prędkości światła w popołudniowej audycji, natomiast nie było o tym, w jaki sposób oblicza się taką prędkość. I jako ciekawostkę powiem, że prędkość światła można obliczyć za pomocą mikrofalówki i rodzynków. Podejrzewam, że to jest temat dla doktora Drożka. Wystarczy kliknąć w internecie, jak się mierzy prędkość światła w mikrofalówce, jest filmik. Dobrze, ja zorganizuję rodzynki, kolega mikrofalówkę i spróbujemy pewnie. Ale tu pan jeszcze w innej sprawie, bo po 7.35 mówić będziemy o influencerach. Ja bym jednak nie przeceniał roli tych internetowych influencerów mikro, mega, nano, czy jak tam. Ja mam swoją influencerkę, która mnie na przykład influencuje słowami wykość trawnik i jak koszę ten trawnik. I powiem tak, żadna Kim Kardashian by mnie do tego przez internet nie zmusiła. Zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. 6.30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Trwają prace nad poprawą sytuacji fizjoterapeutów, zapewnia minister zdrowia. Chodzi o zwiększenie wycen dla szpitali za procedury fizjoterapeutyczne, tłumaczy Łukasz Szumowski. Zwiększymy nakłady, które powinny być przez dyrektorów wykorzystane również na wzrosty wynagrodzeń. Fizjoterapeuci chcą podwyżek. Najpierw masowo oddawali krew, za co brali dzień wolnego, teraz wprowadzili tzw. strajk włoski. Do akcji przyłączyli się m.in. fizjoterapeuci ze Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, mówi Hanna Kowalewska ze Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii. Wykonujemy swoje czynności skrupulatnie. Do tej pory wykonywaliśmy to w bardzo dużym biegu. Kosztem pacjentów, kosztem dokumentacji, kosztem też swojego czasu. Także pacjenci będą przejmowani o wiele wolniej. Pod koniec maja protestujące zamierzają rozpocząć głodówkę. Senat rozpatrzy projekt uchwały upamiętniającej Karola Modzelewskiego. Profesor był historykiem, kawalerem Orderu Orła Białego w okresie PRL-u, dysydentem i więźniem politycznym w latach 89-91, senatorem pierwszej kadencji. Senatorowie pochylają głowy przed niezwykle mozolną, a zarazem znaczącą dla losów Polski życiową drogą Karola Modzelewskiego. Pozostanie w naszej pamięci, czytamy w projekcie uchwały. Profesor Modzelewski zmarł 28 kwietnia, a wczoraj spoczął na wojskowych Powązkach. Drugi rok z rzędu nie będzie rekonstrukcji bitwy pod Mławą, największej w Europie, prowadzonej w oparciu o oryginalne fortyfikacje z 1939 roku. Tak zdecydowały władze miasta, mówi rzeczniczka ratusza Magdalena Grzywacz. Nie planujemy obchodów na polu bitwy pod Mławą, licząc na to, że te miejskie obchody będą takim dobrym sygnałem do tego, aby przenieść troszeczkę ciężar skultywowania i myślenia o wojnie na myślenie o pokoju. Chcemy zmienić charakter tych obchodów. 23 sierpnia będzie piknik militarny i widowisko plenerowe. Zostanie też podpisany tzw. manifest pokoju. Więcej informacji o 7. Dziś na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże z opadami deszczu, a na nizinie szczecińskiej po południu także możliwe burze. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem, w partiach szczytowych śniegu. No i temperatura od 11 stopni na obszarach podgórskich, miejscami także w Wielkopolsce i nad morzem, do 18 na północnym wschodzie, a także na Mazowszu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę. Bo ta stara to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Stylowa i funkcjonalna łazienka? Teraz w najnowszej ofercie OBI. Nowoczesne kabiny, modne płytki, niezbędne dodatki i wiele więcej. Przyjdź do OBI już dziś i sprawdź nowe łazienkowe inspiracje. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia sobie kupiła tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie sądziłem, że influencerzy wzbudzą takie emocje. Ta influencja to jest jakaś zakaźna czy coś? Jest na to jakaś szczepionka i pewnie już antyszczepionkowcy są na pewno w związku z tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 2-2 i 7 trójek. Pan Sławek podpowiada, czy wiemy, jaka jest najpopularniejsza książka o poranku w Amsterdamie. Poradnik, jak włożyć korek do otwartego szampana. Koncert był fantastyczny. Krawic jest niesamowity. Ja powiem tylko jedno. Muzyka konserwuje. Ma te swoje 54 lata, ale co tam? To jest po prostu petarda. I mimo, że jestem zmęczona, bo trzeba było w nocy wrócić jednak parę godzin, to warto było, no i w pracy już jestem, Naprawdę fantastyczny koncert, także chciałam po prostu powiedzieć, że warto było jechać na Lanego. Jest niesamowity, niesamowity. Lany Krawic grał wczoraj wieczorem w Łodzi. Był także pan Grzegorz na tym koncercie, chociaż dopytuję. Był wczoraj jakiś mecz? To nieważne, bo byłem na koncercie Lanego Krawica. Jednym słowem, gość daje radę. Rock and roll jeszcze żyje i on to udowodnił. Nie wiem, czy zagrał to na koncercie, ale zapytam Helenkę, bo była. Nie. Nie była? Nie. Mama Set? Tak. Nie było. Nie grało? Nie grało. Nie grało. Helenka? Nie. Odpowiadała? Nie, była? Wszystko wiem. Wszystko wiesz, dobrze. To teraz posłuchaj, bo i wszystkiego nie wiesz. Po tym, co się stało przez dwa ostatnie wieczory, to zaczynam się obawiać albo wierzyć w to, że Piast Gliwice zrobi trzeci cuci, zdobędzie Mistrzostwo Polski. Natomiast dla słuchacza takie sprostowanie, dokładniej niż rodzynkami można zmierzyć prędkość światła w mikrofalówce przy pomocy tabliczki czekolady. I wychodzi to tak około 29 tam ileś 0 centymetrów na sekundę. To się zgadza. Bardzo panu dziękuję. Dobrze usłyszałem. Prędkość świadka. Za 21 minut będzie siódma. Jestem po prostu mocnym użytkownikiem mediów społecznościowych i wczoraj akurat przeczytałem, że zabrakło tylko slasha i mama said. W związku z czym udzieliłem takiej właśnie odpowiedzi. Natomiast w czasie, kiedy Lenny Kravitz szalał na scenie, w Amsterdamie działy się rzeczy niezwykłe. No właśnie, miarą człowieka, mądrości człowieka jest to, że wyciąga wnioski. I wczoraj tak w przerwie, kiedy było 2-0, pomyślałem sobie, oczywiście mógł mi spać i powiedzieć, że nic się już w tym meczu nie wydarzy. Tak zrobiłem. Ale, no właśnie, nie w tej Lidze Mistrzów. Tu na pewno się coś wydarzy. No i rzeczywiście, piąty gol obudził wszystkich domowników, ale... A kolegi nie łaska była obudzić. Napisałem do ciebie, mam tu świadków, tak, nie, już spał redaktor i bardzo dobrze, bo dziś rano wypoczęty, a rzeczywiście ten mecz, no pokazuje piękno futbolu, te całe półfinały pokazują to, co w futbolu najpiękniejsze i brak słów właściwie zachwytu. Odkryłem, co jest największym problemem. O. Tej edycji Ligi Mistrzów. Proszę. Późna pora meczu, no nie można o 21. Nie można, nie wiadomo czemu to przesunięto w ogóle na 21. Tak czy inaczej, pamiętasz, mówiliśmy wczoraj, że możliwe są jednak dwa angielskie finały i wciąż to jest w zasięgu ręki. Premier League rządzi w tym roku i nareszcie, bo po dominacji Ligi Hiszpańskiej, która nie jest oprócz Realu Barcelona, Atletico, jakąś specjalnie no, taką najlepszą ligą świata. Myślę, że należało się to Anglikom po prostu. No i Lucas. No i Lucas Moura to tak naprawdę bohater wczoraj Tottenhamu, północnych dzielnic, tych oczywiście, które nie kibicują Arsenalowi. Luke As, tak punktowane dziś w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie. Tottenham w finale w Gazecie Wyborczej. Także na pierwszej stronie, ale tutaj niżej tytuł, który pewnie zainteresuje wielu. Wiemy, kto stoi za listami o bombach. To użytkownicy jednego z forów internetowych są odpowiedzialni za kilkaset alarmów bombowych w czasie tegorocznych matur. Fałszywe ostrzeżenia o ładunkach wybuchowych to ich forma walki z policją. Do tej pory służby są bezradne wobec sprawców, pisze Gazeta Wyborcza. Bomb nigdzie nie było, ale w 181 szkołach egzamin trzeba było zaczynać z opóźnieniem, sięgającym nawet 2 godzin. Nie podajemy nazwy forum, pisze Wyborcza, na którym zaplanowano alarmy, by go nie reklamować. Jest anonimowe, nie można się na nie tak po prostu dostać, wejść zarejestrować i to nawet tylko po to, by poczytać. Jest znane z wulgarnych wpisów i obraźliwych memów. To jego użytkownicy prawdopodobnie stali też za atakiem na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 7 lat temu, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Minister Jadwiga Emilewicz dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej mówi, nie będzie żadnych dodatkowych instrumentów prawnych, żadnych nowelizacji prawa zmierzających do tego, by weryfikować autentyczność firm w Polsce. Ewentualne działania o charakterze innym niż zmiany prawa będą konsultowane w RDS. Nie będzie testu przedsiębiorstw. Tak zatytułowany jest ten wywiad anonsowany na okładce dziennika. No i dalej, oddzielenie osób samozatrudnionych od prawdziwych przedsiębiorców jest niezwykle trudne, a może nawet niemożliwe. Każdy tego rodzaju test będzie więc cechowała do pewnego stopnia arbitralność i brak precyzji. Praktyka biznesowa zawsze wyprzedza ustawodawcę. W konsekwencji każdy test będzie prawdopodobnie omijany, mówił minister Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. A Rzeczpospolita dodaje, że fiskus już ma instrumenty opresyjne, by zmusić firmy jednoosobowe do płacenia wyższych podatków. Samozatrudnieni mają się czego bać. Te zapowiedzi brzmią groźniej niż test przedsiębiorczości. Okazuje się, że już dziś fiskus ma możliwości wyrzucania kogoś z zarejestrowanej firmy. Dodaje do tego wszystkiego Rzeczpospolita. Co poza tym? Najniższa płaca w górę o 96 zł, pisze dziennik. 2345 zł 59 groszy miesięcznie na etacie i 15 30 groszy na godzinę na zleceniu. Tyle co najmniej będzie musiało wynosić przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie. Foliówki pod kontrolą rządu. Sklepy już nie będą zarabiać na plastikowych torbach kosztem budżetu. Taką praktykę ukróci projekt resortu środowiska. Teraz handlowcy wykorzystują furtkę i oferują klientom folie grubsze, które nie podlegają opłacie recyklingowej. O igraniu fortem Trump pisze Rzeczpospolita. Walczące głosy prawicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. PiS może narazić relacje polsko-amerykańskie. Chodzi o ustawę 447. Żadnych odszkodowań, to Polska była ofiarą, odpowiada w Gazecie Polskiej Codziennie Michał Dworczyk. Posłowie niebawem zajmą się zapowiedzianymi przez premiera zmianami w prawie, które mają uchronić Polskę przed wypłatą odszkodowań wojennych. To cytat z pierwszej strony. Ale wracając do Rzeczpospolitej, ten tytuł Polska Fundacja Narodowa wspiera kampanię. Fundacja powołana do promocji Polski przed wyborami pomaga Prawu i Sprawiedliwości. Jordan Peterson to kanadyjski psycholog kliniczny, gwiazda YouTube'a, miał przyjechać na wykład do Poznania. No, szkopuł w tym, że rozmowę z nim miał przeprowadzić profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł. Wszystko w gorącym momencie kampanii wyborczej. Krasnodębski sprawę ocenia inaczej. W środę brałem udział w debacie w Warszawie, w czwartek wezmę udział w debacie w Poznaniu. Oprócz tego, że kandyduję, mam swój zawód, odpowiada, ale debatę przeniesiono na prawdopodobnie na jesień. W Gazecie Polskiej codziennie na pierwszej stronie tytuł dostali 500+, nie zbierają Niemcom szparagów. Senat zajął się wczoraj nowelizacją ustawy rozszerzającej program Rodzina 500+. Tymczasem program może się nie podobać naszym zachodnim sąsiadom. Jak podaje Polsat News, według niemieckiego MSZ z powodu 500+, na niemieckich plantacjach szparagów brakuje pracowników z Polski. Co więcej, niemieckie media nazywają ich pogardliwie szparagowymi żniwiarzami, pisze Gazeta Polska codziennie. Nasz dziennik kontynuuje temat. Akty homoseksualne są grzechem. Negowanie tej prawdy to zdrada nauczania Kościoła. Na pierwszej stronie tekst zdrada prawdy. No i to wszystko pokłosie tęczy i tego wszystkiego, co wydarzyło się ostatnio. W Super Ekspresie na pierwszej stronie ksiądz nie chciał pochować mi żony, zażądał fortuny. Dramat ubogiego rencisty z Podgrójca. Natomiast w Fakcie Olbrychski pogrąży Rosati, ortopeda bierze Kmicica na świadka. No i to już też sprawa obyczajowa, która się ciągnie. Serial w sprawie dzieci Weroniki Rosati. No i Roberta Śmigielskiego to już zostawmy. Anna Streżyńska na okładce Pulsu Biznesu wzięła się za marchewkę. O co chodzi? A proszę zajrzeć. No i dziś oczywiście czwartek, więc tygodnik Gość Niedzielny przypomina o tej szczególnej dacie. 13 maja. Fatima. Czy wszystko się spełniło? Pyta na okładce. Celem objawień fatyńskich było nakłonienie do wzrastania w wierze, nadziei i miłości. I o tym rozważania, ale także przypomnienie przecież tej daty kilkadziesiąt lat później, kiedy dokonano zamachu na Jana Pawła II, Ali Akca. I ta cała historia, no, jest sporo na ten temat. Wiara, ale też nauka. W tym dziale znany nam oczywiście pan doktor, który pisze, naukowcy na jednym z austriackich uniwersytetów postanowili sprawdzić, które zwierzę jest bardziej przyjazne, wilk czy pies. No i wyszło szydło z worka. Nie powiem, ale pytam, tylko właściwie doczytam tutaj, jakie będą psy przyszłości, takie jak koty. Samotnicy, lojalni tylko wobec swoich panów? Ale tu jeszcze znak zapytania. Ciekawa ta rzecz. No proszę. Wilk czy pies? No właśnie. No właśnie. Krystian Hanke, bardzo dziękuję. To powiada pan, że nie było Mama Set? No mówią, że nie było. Mhm. Chciałam tylko powiedzieć, że Mama Set było na koncercie i po prostu było nieziemsko. Potwierdzam wcześniejsze telefony. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy wczoraj tam szaleli. Zadowoleni. To może nie było Slesza? Może nie było, może... No trzeba Helenkę zapytać. Mówimy od samego początku. Bo Slesz gra w Mama Set, prawda? No tak. Chyba tak, a może nie wiem, bo akurat byłem gdzie indziej. Bo wszystko przez ten mecz. Tak, to wszystko przez mecz. A właśnie, a propos mecz, bo dzisiaj widziałem rano, bo sprawdziłem sobie szybciutko, że zdaje się pani Adele jest kibicką Tottenhamu. Bo widziałem jej zdjęcie i takie serduszka przy tym, że Tottenham awansował. Tottenham? Tottenham. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. You play, you would always win, always. Adele się okazuje jest kibicką. Urywki z kalendarza. Za 9 minut będzie siódma. O, siódma, dobrze. Krzysztof Szubzda. 9 maja, 446 lat temu, we wsi Kamień pod Warszawą, dziś Kamionek w Warszawie, zakończyła się pierwsza wolna elekcja, podczas której na króla Polski obrano Henryka Walezego, pierwszego władcę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, który nosił kolczyki, a nawet podwójną kolię. Nie udało mu się rozprzestrzenić tej mody wśród polskiej szlachty, gdyż wkrótce abdykował i uciekł. A właściwie chyba nawet nie abdykował, tylko po prostu uciekł. Natomiast 73 lata temu abdykował, ale nie uciekł, król Włoch Wiktor Emanuel III, znany ze współpracy z faszystami i zbierania numizmatów. Dziś upływa 44. rocznica emisji 50-złotówki z Karolem Świerczewskim, ale tego numizmatu, który wala się jeszcze w wielu polskich schowkach i pawlaczach, król Włoch raczej nie posiadał, bo zmarł 30 lat przed emisją. Natomiast 9 maja, 293 lata przed elekcją Walezego w Kamieniu, na tron norweski wstąpił Eryk II o dosadnym przydomku Wróg Księży. A 38 lat po elekcji w Kamieniu tron japoński objął cesarz Mizuno. Żaden z nich nie uciekł, ani nie abdykował. Nasz Walezy też być może by nie uciekł, gdyby usłuchał starosty oświęcimskiego, który płynąc w Puław Wisłą błagał go, by wrócił. Może by nie uciekł, gdyby usłuchał próśb członków pościgu, który dopadł uciekiniera na rogatkach Pszczyny. Niestety, uciekł. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że 373 lata później, też 9 maja, w Pszczynie, ale nie na rogatkach, otwarto Państwowe Muzeum Zamkowe, w którym podziwiać do dziś można fortepian Beethovena, ciosy słoni afrykańskich, czaszkę bawoła i poroże koziorożca. A propos, jednym ze słynnych polskich koziorożców był na przykład Janusz Przymanowski, autor powieści Czterej pancerni i pies, której wersję serialową zaczęliśmy oglądać dokładnie 53 lata temu. 9 maja 1966 roku pojawił się w telewizji odcinek pilotażowy, a już od września tego samego roku mogliśmy regularnie śledzić losy czterech członków załogi Rudego oraz psa Szarika, który był bardzo ważnym piątym elementem załogi. Premiera filmu Piąty element Luca Bessona też miała miejsce 9 maja, dokładnie 22 lata temu. Jak na film, 22 lata to raczej dużo. Jak na człowieka, chyba nie. Przecież dokładnie 22 lata miał Henryk Walezy, gdy stroił się w koronacyjne kolczyki po elekcji w Kamieniu. Otóż to, drogi panie Krzysztofie, Krzysztof Szubzda zaglądał dziś do kalendarza. Do usłyszenia za tydzień. Pan Tomasz zapytuje, czy wyobrażamy sobie finał Ligi Mistrzów w takim oto składzie, na przykład Lechia Legia. Czy taka wizja jest w ogóle możliwa, na przykład w 2089 roku? Ja to sobie oczywiście wyobrażam. Zdecydowanie to sobie nawet wyobrażam, taki finał Ligi Mistrzów ŁKS Widzew. Bardzo przepraszam wszystkich kibiców, bo zdaje się, że Widzewowi coś wczoraj nie poszło. Za 5,5 minuty będzie siódma audycja poranna, za 5,5 minuty w Trójce serwis informacyjny. Później o sporcie będzie. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, prosiłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie. Oglądałem seriale, paliłem przed śniadaniem, paliłem przed zaśnięciem. Kochanie, jestem w niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już